کی د عبادت په شته د څومره نظام چې دلی دې دې لپاره چې الله خپل د موږ تشکیه وکړي او نفس او شیطان په موږ باندې مسلط دي چې دا زمونږ په دا دواړه په پارتنران دي زمونږ مکمل دشمنان دي 24 غنټې الرټ دي نو د دې لپاره د روحاني ورکشاپونه دي لپاره د سړي ورحالنګ وشي د الله د ذات سره جوړ او د نفس او شیطان سره تړ په دغه بنیاد دا ټولې سلسلې چلیږي او الله دې موږ ټولو کې اخلاص پیدا کړي دا کوم محفل چې انعقاد وشي دا چې ډېر لږ وخت وي خو دا ډېر قیمتي وي ولې چې د الله رحمتونو باران په داسې محفلونو باندې شروع وي ملائک علیهم الصلاة والسلام د داسې محفلونو د هغې استقبال کوي ولې دا روحاني مخلوق دي لپاره نو الله دې موږ ټول دین سره جوړو لري او الله دې موږ ټول چې کوم دی د نفس او شیطان سره تور او د الله د ذات سره جوړ دا یو ایجنډا ده تر قیامت پورې دا سلسله به جاری وساري وي نو الله دې موږ ټولو ته استقامت نصیب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ناس ما حرم کې د میلما د پیغمبر شمار یم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شمار ناسما حرم کې ز ملما د پیغمبر شمار يم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شمار وی چې عاشقان جنت په دوی پسې ارمان کوي هم یې استقبال سحر ماقام عرش رحمان کوي رب لوی کرم ز پا آغوش کې دا دل بر شمار یم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شمار ناسما حرم کې ز ملما د پیغمبر شمار یم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شمار وم چرتا او یم چرتا ولا ز حق حیران یما یم ستر دی پر نم ولا پدر کی دا جانان یما وم چرتا او یم چرتا ولا ز حق حیران یما یم ستر دی پر نم ولاړ پدر کی دا جانان یما وحس پا پاتا نا پوہے گم زان نا خبر شما یم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شما ناسما حرم کی ز ملما د پیغم بر شمار یم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شمار ما غوندی نا اهلای گنہگار او سیاه کار ربای تا دا خپل حبیب پا مل منو کی کلو لشمار ربا دی عظیم دولت نرب پا فضل بحر بر شمار یم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شمار ناسما حرم کی ز ملما د پیغمبر شمار یم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شمار سوک چه رب قبول کلو دین دنیا کی دے کامیاب شلو وی چه هر حالت کی دے محفوظ دا هر گرداب شلو سوک چه رب قبول کرو دن دنیا کے دے کامیاب شلو وی چه هر حالت کے دے محفوظ دا ہر گرداب شلو نو جاڑم رب تا جاڑم پا جڑا کے ز او تر شمار یم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شمار ناسما حرم کے ز ملما د پیغمبر شمار یم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شما نو خدای خاص تر مرگ می قبول پخپل دربار لری او رب کامل ذاتی هم پورا کامل اختیار لری زبندا عاجز یما سائل دستای پدر شما یم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شما ناسی ما حرم کی ز مل ما د پیغمبر شما یم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شما نو ولی وار خطای چی د دو جهان فسر لری سید الکونین محمد ساقی کوثر لری ولی وار خطائی چی ددو جہان افسر لری سید الکونین محمد ساقی کوثر لری پروسری گریوان زپا درشل د معتبر شما یم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شما ناسما حرم کی ز مل ما د پیغمبر شما یم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شما او پیر زما کامل دے رب ور کڑے عظیم شان دے چا تک معلوم نبی مفتی غلام رحمان دے پیر زما کامل دے رب ور کڑے عظیم شان دے چا تک معلوم نبی مفتی غلام رحمان دے رب پلوی احسان ز خاص تر مر گئی نوکر شما یم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شما ناسما حرم کی ز مل ما د پیغمبر شما یم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شما اے غیاث النام نف شیطان خلاف بیدار شتائے دا اصلی او جہاد دے دی جہاد لرا تیار شتائے اے غیاث النام نف شیطان خلاف بیدار شتائے دا اصلی او جہاد دے دی جہاد لرا تیار شتائے بیا ارمان فضل دل دنیا چی پا سفر شما یم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شما ناسما حرم کی ز مل ما د پیغمبر شما یم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شما صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم. الحمد لله رب العالمين.